Goldoor, Venedig 5 in Enkhuizen. Speciaalzaak voor verlichting. Het lichtpuntje tijdens donkere dagen van het Venedig. Gratis lichtadvies en ontstellend veel verlichting. Waaronder gekleurde spots, disco en leeslampen. Aldoor, ook met een vestiging in Castricum. Aldoor, Venedig 5 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 123 03.